Al Cisneros z krótkiej, wydanej w 2014 roku płyty, aż chciałoby się, żeby te utwory się zapętlały, żeby igła z gramofonu nie opuszczała tych rowków i zapętliła je w nieskończoność. Dobry znajomy i duetu OM i Ala Cisnerosa także ma swoją nową płytę, to Kevin Martin. Kilka miesięcy minęło raptem od premiery płyty Solitude, podpisanej przez King Midas Sound, a tu już właśnie Kevin Martin, znany m.in. też przecież jako The Bug, dzieli się swoją kolejną płytą, przy czym podczas gdy tamta opowiadała historię rozpadu związku, psychicznego uzależnienia graniczącego z opętaniem już pod koniec, to jednak to wszystko była konwencja, niezwykle sugestywna, wiarygodna, ale nieautentyczna. Ta nowa płyta Kevina Martina jest zdecydowanie bardziej osobista, co zresztą podkreśla już samo przedstawienie się autora na okładce jako Kevin Richard Martin. To pierwszy raz, kiedy Kevin Martin używa swojego drugiego imienia, przynajmniej publicznie na swoich wydawnictwach. A album, z tego co rozumiem, jest próbą podzielenia się niezwykle traumatycznym, jak się okazało, doświadczeniem, jakim dla autora były narodziny jego pierwszego dziecka. Tytuł albumu Sirens być może odnosi się do dwóch operacji, jakie syn Kevina Martina musiał przejść w pierwszych miesiącach swojego życia po to, żeby udało się je uratować. Kevin Martin ze swojej debiutanckiej, chyba trzeba by powiedzieć, płyty zatytułowanej Sirens, choć to artysta, który ma przecież ich na swoim koncie, myślę, że można spokojnie powiedzieć kilkadziesiąt. Nie ma tutaj większej potrzeby rzucania konkretnymi liczbami. Po raz pierwszy zdecydował się podpisać swoje wydawnictwo jako Kevin Richard Martin. Muzyka poszerzająca percepcję dalej będzie w natarciu, choć tym razem chyba w mniej alarmującym wydaniu, ale raczej nie mniej frapującym. Lost Souls of Saturn to duet, który właśnie zadebiutował płytą The Awakening. Wrócimy nią zatem do sugestywnego, niezwykle opowiadania historii, ale nie będzie ona miała tak klasycznego charakteru jak ta opowieść o rybakach z początku audycji. Moją uwagę zwrócił remix Jamesa Holdena utworu tytułowego The Awakening. Tymczasem okazało się, że Holden oryginał bardzo, ale to bardzo wygładził. Najpierw skrzący od surrealizmu niezwykle barwny, kalejdoskopowy świat duetu Lost Souls of Saturn, pełen strzępków, wspomnień, snów, jakichś zakluczonych w podświadomości znaków i sygnałów, a potem powrót do konwencji czarno-białej, jak klawisze pianina, na którym gra Areni Akbabian, jak opowieść o brazylijskich rybakach, jak Rocco, jego bracia, jak lata 60. Ta konwencja też oczywiście potrafi mieć swoje mroczniejsze oblicze. Thank you. Pharmacokinetics. Altered brain dopamine systems. Zona matrix. Vertical neurons. Molecular brain waves. Long-term cellular programs. Artificial embryos. Synthetic neural hormones. Osaka Perry Project of 1996. Thank you. Bardzo miłe zaskoczenie ta nowa płyta Chrisa Blokowa, End of the Night. Autor wielu niezwykle ważnych płyt w latach 90. i zespołem Codein, i potem zespołem Cam. Później początek XXI wieku to między innymi bardziej takie wycofane płyty z zespołem The New Year. Od wielu lat Chris Blokow obok tych wszystkich zespołów, w których bierze udział, nagrywa także płyty solowe. Teraz będziemy łączyć te dwa światy, które jeszcze przed chwilą były takie osobne, świat elektroniczny z tym akustycznym, a zrobi to dla nas niezwykle egzotyczny kwartet, który tworzą Oren Ambarci, Mark Fell, Will Guthrie i Sam Shalabi. Nie sądziłem, że takie cztery nazwiska uda się zebrać w jednym miejscu, a tymczasem stało się to już w roku 2016. Dwa dni, które panowie spędzili razem w londyńskim studiu, zaowocowały dwoma utworami. Jeśli wierzyć tytułom, to ten powstał najpierw. W tych rytmach skończy się już dzisiejsze wydanie PS. Za ostatnie dwie godziny dziękuję Halina Leszczyńska i Bartosz Gil. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci.